Alıp yola düştüm, garibem çöle düştüm. Yaman bir hala düştüm, dehil Allah can Allah. Yaman bir hala düştüm, dehil Allah can Allah. Yolcuyam rehberim yok, yoldaşım yok, yarım yok. Yolcuyam rehberim yok, yoldaşım yok, yarım yok. Çaresizem çarem yok, dehil Allah can Allah. Çaresizem çarem yok, dehil Allah can Allah. Da kaldı dehil Allah can Allah. Gözüm yollarda kaldı dehil Allah can Allah. Kader can tendedir, umudumuz sendedir. Faruk'a ya rahmet, zavallı bir bendedir. Faruk'a ya rahmet, zavallı bir bendedir.